कृतनवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रेम के विषय में भगवान से निष्काम प्रेम कैसे हो जाही न चाहिए कब हूँ कछु तुम सब सहज स्नेह इस निष्काम बात पर कुछ कहना चाहो तुम सुनना चाहो और दूसरे प्रश्न कोई खास कीमत नहीं हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण देखो खास बात है अपने जीवन का एक ध्येय बनाओ हमने इस जीवन में क्या करना है वास्तव में मनुष्य के लिए जीवन बनाना नहीं है जीवन के लिए जन्म हुआ है वो हमको बनाना नहीं है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव जन्म है इस वास्ते कई कई संतों ने तो मानव जन्म को हो चाहे पद विद्यार्थी जीवन को हो परमात्मा की प्राप्ति के योग्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी मनुष्य मात्र है हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब और विशेष करके हिंदू संस्कृति वाले तो ये मुख्य है तो सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति आवश्यक है यार इसलिए ही जन्म हुआ है जो जन्म मात्र अधिकारी के लिए है शास्त्रों में अधिक अलग शास्त्रों के अधिकारी अलग अलग बताए हैं कल्याण के अधिकारी है साधन सर्व संपन्न हो अथाजिज्ञासा ये है परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको अधिकार है अरे उसके लिए ये जन्म है यही तनु कर फल विषय न भाई इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है आज विषय भोग ही मुख्य हो गया है परिवार नियोजन का तात्पर्य ही विषय भोग है महान काला दिन है ये काला दिन इसमें खूब आप शंका कर सकते हो अपना प्रश्न कर सकते हो विषय भोग ही उद्देश्य हो गया उद्देश्य केवल उद्देश्य विषय भोग और क्या मतलब हुआ और कोई मतलब नहीं है किस तरह से विषय भोग रात और दिन में लग जाए जीवन खराब करना है मरने के जन्म मरने के चक्र में चले चला है उद्देश्य ये हो गया है जो सबसे प्रधान हिंदू कहलाते थे जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जन्म लिया है वे भी सब इस भोग में प्रधान हो गए हमारे हिंदुस्तान के बहनों और भाई लोग भी प्राय से चंगुल फंस गए इतने यहां पर बैठे हैं अगर देखा जाए मैं अनुमान करता हूं आधे से ज्यादा ऑपरेशन कराए हुए हैं संकोच हो कहता हूं मन में रहते ज्यादा है बहुत ज्यादा है संकोच से कहता हूं आधे से ज्यादा ऐसी दशा हो रही है महान निशा दिन है, महान काला दिन है ये हिंदुस्तान के लिए। पर हम क्या करें, राज की ऐसी बात और प्रजा सभी ऐसे हो गई, इसलिए कहने वाले लेने वाले ऐसे रहेंगे। सच्ची बात ठीक तरह से आपसे कही नहीं जाती, आप सुनते नहीं, सुनना चाहते नहीं, ऐसी दिशा हो रही है। केवल भोगी प्रधान, और क्या उद्देश्य बताइए आप, मैं आपको खुली देता हूं, आप बताइए, खड़े होकर बताइए आपके परिवार नियोजन का क्या है। कहा तो जाता है कि जमीन थोड़ी है, अन्न थोड़ा है, जल थोड़ा है, ये बातें बनावट की बातें, बनावट की। 40 लाख टन चावल एक बारह बंदा से भेजा है, एक जगह हमें देख रहे हैं 40 लाख टन एक जगह जा रहा है, ऐसे अनाज विदेशों जा रहा है, अनाज की कमी कह दी, बिल्कुल झूठी बात है। वैसे यहाँ पर आपको नमन नहीं गया है, कैसी कैसी चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें जा रही विदेशों में, और यहाँ कहा जाता है गन क्या खाएंगे, गेहूं क्या खाएंगे, सरासर धोखा, सरासर धोखाबाज, धोखेबाजी। आप कोई परिचित हो तो बताओ, हमने यहाँ बताया है कैसे कैसे चाट, कैसे कैसे फल, कैसे कैसे चीजें, क्या क्या चीजें किस किस तरह से जा रही है, बड़े जोर से वहां का नमूना लाया, सब बताया सब कोई। और भोग प्रधान है उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत काला दिन है, बहुत भी दिन है ये, कलयुग का बड़ा प्रभाव आ रहा है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप जितने सुनने वाले हैं, कम से कम, कम से कम इस पर विचार करें। प्राय लोग ऐसे है, प्राय प्राय बहुत कम गिनती के आदमी होंगे इस तरह देने वाले, किस में कि जो सत्संग में इकट्ठे होंगे, संसार में तो है ही, सत्संग में सम्मिलित होते हैं 250 करीब करीब, अभी जिन्हें हुआ लोग इतने ही उठे हुए, बाहर से आए जिन्हें लेकर चले गए, जिन्हें लिया उस संस्था में ये दिशा हो रही है। अभी देखा जाए छोटे वाले आदमी कितने मिलेंगे, बहुत थोड़े, गिन लिया अभी भी लोगों को साफ करो, छोटी और जिन्हें वाले कितने आदमी मिलेंगे, छोटी नहीं है छोटी, आप देखो बहुत आदमी नहीं है, ज्यादा संख्या में नहीं है, थोड़ी संख्या में है, हम लोग हैं ये छोटी वाला गिनती के, ये दशा हो रही है, महान दुर्दशा हो रही है, महान दुर्दशा। अरे लोगों की रुचि ऐसी हो गई अपने धर्म के ऊपर, सतह अपनी घृणा हो रही है। मैंने विशेष धर्म विशेषता चलाया कि भाई परमात्मा की संतान है, एक बात पर ही ध्यान दे तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इस वास्ते 2 दिन से ये चला रहे हैं हम, परंतु भाइयों की बहनों की दशा क्या हो रही है। ये तो सत्संग में इकट्ठे हुए और बहुत से चले गए रहे हैं, उनमें थोड़े बचे उनमें भी ये दशा है, तो संपूर्ण देश की क्या दशा। आप लोगों से कहना है कि हिम्मत ना रहे, अपनी हिम्मत ना रहे, उत्साह पूर्वक इसमें लग जाए, विजय हमारी जरूर है। सांसारिक काम में, हरेक काम में लगो, दोनों बातें होंगी, सफलता विफलता है दोनों है, पारमार्थ में सफलता ही है, विफलता है ही नहीं, उनकी जरूर होगी। ढीला परिश्रम होता देरी लगेगी, तेजी का हो तो जल्दी होगी, परंतु विफलता नहीं हुई। प्रतिभाओं ने भी जीते स्वर्ण से प्राय महत्व भयात, महान परिसर रक्षा करने वाला ये अनुष्ठान है, इसमें तत्परता से आप लग जाओ। इसके लिए आवश्यकता है एक उद्देश्य बनाने की, एक लक्ष्य बनाने की। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने जीवन में अपना ध्येय क्या है, अपने को क्या करना है, इस विषय में तत्परता से हरि भक्त को निगाह करनी चाहिए। हमारे यहां प्रश्न आता है, साधन में ज्यादा दिन मन नहीं लगता, कारण क्या है? आपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया, जीवन का ध्येय नहीं बनाया। ये मैं बात कहता हूं, ध्यान सुना, ध्यान। जो साधु वेश ले लिया, जिसका कोई काम नहीं है, उनकी ये दशा है, महीना दो महीना काम लगता है, फिर मन नहीं लगता। आपका काम क्या है, आपको क्या करना है उम्र में, उसमें जब मन नहीं लगता, उनमें नहीं आते, तो आपका जीवन क्या काम का है? मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन में भी साधु जीवन किस काम का है? उसमें आप भगत पर हाजिर नहीं हो सकते। इस मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की प्राप्ति में आप हाजिर नहीं हो सकते। क्या काम आपके ऐसा रहेगा जो इससे बढ़िया, जिस काम में उलझ गए आप, आज सुबह भी नहीं आए, कारण क्या? कुछ नहीं है, बड़ा भारी पत्र है। जो किसको कहें, क्या कहें? साधु वेश धारण करने पर यह दशा है। जब जब साधु वेश धारण नहीं किया, उसे क्या दशा है? जब सत्संग ही नहीं करते, उन्हें क्या दशा है? ये सत्संग करने वाले की दशा है। हमें दुख होता है, परंतु करें क्या, बस सत्ता है। आप मानते अपने हैं, कहना चाहा दिलदस मेरे जैसा नहीं है। मेरे को लोगों ने समझाया कि तुम काम कर सकते हो, हम तो ऐसे गलत कर नहीं करेंगे, तुम क्यों करते हो? ऐसी तरह हमारी हो रही है। आप लोगों का उसे आज प्रश्न आया, साधु का एक साधु का प्रश्न आया है कि एक दो महीना तो ठीक लगता है, फिर नहीं लगता। मन उनको पूछा जाएगा आपका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? जब साधु हुए, कपड़े रंग लिए, तो आपका ध्येय क्या है? नहीं लगता तो क्या करोगे, किस काम में जाओगे, कौन सा मार्ग आपने अपनाया है? आप ठीक तरह समझ करके अपना ध्येय बनाओ। आप सबसे जना है, बहनों से, माता से, भाइयों से, सबसे जनों से कहना है कि अपने जीवन का ध्येय बनाओ। मेरे को पता नहीं लगा इस बात का कि आपका लक्ष्य क्या है। आज सुबह कैसी बढ़िया बात हुई, तो आप सुनते ही नहीं। अब क्या करें, कहां रोए, कहां जाकर रोए बताओ, कौन सुने हमारा रोना? सुबह गीता के प्रसंग को बताकर लेकर के कैसी बात बताई? मैं समझता हूं बहुत अच्छी लगी लोगों को भी, पर पता नहीं आपका। मेरी समझ में बहुत अच्छी बात कही और अच्छी बात लगी वो लोगों को। ऐसी बातें कहते हैं आज जैसे सुबह बताई, ऐसी बातें इतनी खोल करके पहले बताई याद नहीं है, ऐसी बातें कही है मैंने। घर पे खड़े वाले तैयार हूं, ऐसी मार्मिक मार्मिक बातें। ये दो चार दिनों में मन में एक ध्येय बना है कि आप सब लोग इस बात को सुने, तरह तरह की बातें न कह करके एक तरह पर भी यू उच्चार किया जाए, दो तीन दो दो तीन दो तीन, उन बातों पर भी आप विचार करो, उस पर भी आप नहीं टिकते, अब क्या किया जाए? हमारे को दुख होता है, हम क्या करें बताओ, तुम्हारे पास नहीं चलता। कहना आप मानते नहीं, फिर मेरे पास सुमंत्र आता नहीं, जो कर दू हो जाए। आप लोगों ने मदद करो तो हमारा काम हो सकता है। कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो कृपा करो। एक देवना उम्र भर का साधु जब हो गए, आप ये विचार कर लो कि संसार से सबसे हाथ धो बैठे, अब संसारी काम हमारा नहीं रहा, परंतु भीतर में हाय पैसा, हाय पैसा भरा हुआ है, धन कैसे मिले, धन कैसे मिले। हमारे साथ रहने वाले साधुओं को लेकर लोग आश्चर्य करते हैं, और मैं भी एक तरह से संतुष्ट हूं, परंतु इनमें भी यह बात है, आश्चर्य आता है, क्या करें क्या करें, किसों कहें, ये क्या करें। संतोष इस बात का है, छोटी अवस्था है, परंतु बात उनके मुख से निकली, मैंने सुनी है कोई कोई हमारे सज्जनों से कि पैसे का करेंगे क्या, पैसे का करेंगे क्या। आश्चर्य बात ममूल नहीं है, अब बात ममूल नहीं है कि पैसा करेंगे क्या, संग्रह करें पैसा क्या करेंगे। आप लोगों को पूछा कितने मन में पैसा क्या करें, लखपति करोड़पति अरबपति, उसे हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, अरे पैसा पैसा करते करते मर जाएंगे और उसी में दशा दुर्दशा होंगे। जोड़ी जोड़ी धन कृपण जन, जोड़ी जोड़ी धन कृपण जन, मान रहे मन मोद, मधु माखी जब मूड मंद, गिरत काल की गोद, गिरत काल की गोद, जोड़ जोड़ धन कृपण धन, मांग रहे मन मोह, राजी हुआ राजी हो गए। अरे भाई साधु हो गए, अब तो विचार करो साधु क्यों हुए, अरे साधु हो गए तो पैसा क्यों, यथस्तु कक्षस्तु तो एक वन ने एक वंश में आया है कि आग लग गई सिंगल में, घास ही घास है, तो वायु लगे सामने तो धुआं तो पीछे जाएगा, अग्नि पीछे जाएगी, अग्नि जिधर राग जगा जाग घास है उधर जाएगी, धुआं पीछे जाएगा, वो तो उधर ही बढ़ेगी जिधर घास है। ऐसा नहीं कि वायु सामने आ गया तो अग्नि भी इधर जान लगे। ऐसे जो साधु हो गए तो हम चाहे जीवे चाहे मर जाए चाहे सुख पावे दुख पावे हम चलेंगे इधर। ये बात बिल्कुल हृदय में धारण करनी चाहिए। हम तो माता बहनों से भाइयों से सज्जनों से यही कहते हैं, सबके हृदय भाई बात होनी चाहिए। अरे कम से कम कम से कम कम से कम साधु हो गया, कपड़े रंग लिए, तब और काम क्या बाकी रहा, कौन सा काम आप बाकी रहा जब साधु ही हो गए। साधु होकर के भजन जब नहीं करे क्या करेंगे, धनवत धर्म से ना करे, धनवत धन लिया, धनवत धर्म से ना करे, नरपत करे न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतरा, अब किसे कौन उपाओ, नरपत न्याव नहीं करे, भक्ति करे नहीं भगतरा, तब किसे कौन उपाओ, कैसे कौन उपाओ, सलाह को मार सुन लो मारी, सलाह सलाह सुन लो मारी, दो बेती नदी बाबो भारी, जोर सुन नदी आवे उसे पटको बांध करके जाए गड़ी ना खाओ टिकट पाओ, धर्म तो धर्म ना करे, धर्म धर्म ना करे, नरपद करे न्याय, या भक्ति करे नहीं भक्त रहा, किसी को पाओ क्या काम करे। धनवान होकर के धर्म नहीं करता, राजा होकर न्याय नहीं करता, साधु होकर के भजन नहीं करता, क्या करेंगे वे, क्या काम करे बताओ। ए माता होकर माता नहीं बनती, माता माता बन से इनकार करती, क्या काम करो आप, क्या काम करो आप, आपका दर्द ऊंचा माता होने से है, भोग्य होने से नहीं है, वैश्य होने से आपका माधव नहीं है, आपकी महिमा नहीं है, आपकी महिमा माँ होने से, वो माँ बनना नहीं चाहती, माँ बनना क्या बनना चाहती हो आप, माँ बनना नहीं चाहती क्या बनना चाहती हो, महान भोग का कीड़ा बनना चाहती, पांच जन्म लिया है, मां बनना चाहती, सबसे काला देना है, सबको मैं नहीं कहता हूँ, जो नहीं चाहती उनको कहता हूँ। बहुत सी हमारी बहन है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, माँ बनना चाहते हैं। सौ गुणा अधिक पिता से सौ गुणा अधिक माता का जीवन है। माँ बाप की दोनों क्या क्या हो, कौशल्या माने का कौशल्या। राम जी को कहा, राम जी ने कहा वनवास में जाता हूँ, तो कहा तो जने जाऊ जान बड़ी माता। तुम्हारे पिताजी ने कहा वन में जाओ, तो मैं कहते हूँ बेटा तुम यहाँ रहो, तो तुम्हारी जान रहना चाहिए जान बड़ी माता। माँ का तो जौनसा, बाप की अपेक्षा माँ का तो जौनसा, सर मेरा कहना मानो। और जो पितु मात का ऊपर जाना दूसरी माँ नगर कह दिया है तो कानून सतह समान, तो जंगल सौ अयोध्या का समान। मैं एक अयोध्या में रहते हूँ, वो सौ अयोध्या का समान है। अगर माँ ने कह दिया, दूसरी माँ ने, छोटी माँ ने, छोटी माँ ने अगर वनवास का कह दिया तो मैं चुप रह जाऊ, बोलूंगी नहीं। और पिता ने कहा तो जरूर बोलूंगी कि तुम्हारे जंगल में जाना चाहिए, रहना चाहिए। और जो पितु मात के बोल जाना को तो कानन सतावन समान, सो जद समान। माँ छोटी ने कहा, कई माता ने कहा, बोली नहीं माँ, कौशल्या बोली नहीं, चुप हो गई। छोटी माँ ने कहता ठीक बात का, मेरे से अधिक छोटी माँ का कहना करना, उसका कहना करो। कितनी विशेष बात, कितनी अलौकिक बात, कितनी विशिष्ट बात। माँ का उद्देश्य केवल बाल का पालन करना होता है, बालक को सुख मिले। आपने रेलवे में नहीं देखा, भीड़ बड़ी है, बैठने को जगह नहीं है, बालक को गोदी में सुला देते, सुला देते। ये माँ है, माँ, उसका नाम माँ है। सब संसार भर में जितने संबंध है, सब संसार दर्जा माँ का है, हमारी माँ है। माँ माँ माँ माँ बूढ़े साधु, सत्तर अस्सी वर्षों के साधु और बीमार हुए तो उनके नाम से मैंने माँ हाय माँ हाय माँ सुना। माँ का कितना गहरा असर है। साधु हो गए साधु, साधु काम आ रही, वे बीमार अवस्था में माँ का नाम ले रहा है, कितना माँ का विलक्षण असर है। वे माँ बनने से इनकार होती है, ये क्या बनोगे, माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, समझते नहीं। बस ज्यादा हो जाए क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, लाख अस्सी लाख मन तो एक जगह एक बार में मैंने जाता देखा है। और कितने बदरगाह है, कितने विलायत में जा रही है, जिसको कोई पार नहीं है, यह दशा है। यार आज ये दशा इनके मन में जच गई कि संतान पैदा नहीं करना है, छोरियों के मन में जच गई, छोरों के मन में जच गई, पढ़ाई में ये बताते हैं, भीतर में ये बात बैठा दी कि ज्यादा संतान पैदा नहीं करना। तो क्या करना है आपको, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो। वो करते नहीं बिल्कुल, ऐसा भोग भोगना है, उसे समय बर्बाद करना और अपने सिद्धांत को अपने शरीर का नाश करना, भजन स्मरण करना तो दूर गया, शरीर का नाश करना, संतान पैदा नहीं हो जाए, ये शिक्षा आज की है, ये बालकों की शिक्षा, बालकों में ये बात है आज, ये बताई हुई है, पदों में छपी हुई बात, ये याद करनी है, बालकों की शिक्षा, ये दशा हो रही है आज। दुख होता भाई और कहीं क्या बताए। सुबह की बातें की तरह ही बातें बताने की मेरे मन में आती है, एक बात दो बात हमारे मानो, दो बात, एक हम भगवान के हैं, सब भाई बहनों से कहना है भगवान में बार के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसुराशी जीव मात्र ईश्वर, हम ईश्वर के हैं। गीता कहती मम्मी मानुष हो जीव लोग जीव को तो स्नात्मा। अनादिकाल से सब ईश्वर से ईश्वर को प्राप्त करना ही मुख्य हमारा काम है। जिसमें आप ठुकरा रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, दशा क्या हो गई आपकी? क्या होना चाहिए? मैं नहीं चाहता वह दुर्दशा आपकी हो। मेरा देश नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु करूं क्या बताओ? आप जब सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, बात हुई इधर ख्याल ही नहीं करते, कितना दुख है, कितनी दुर्दशा है, ये सोचो जरा। आप ऐसा करो, आपको सत्संग करने को पकड़ते ही सत्संग में आ नहीं सकते। मैं देखो आप लोग साधु का लगाओ, शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, आपको डूब कर मरना चाहिए। कैसे आदमी हो आप? सत्संग आपको नहीं सुनाती? क्या सुनाता? कुसंग सुनाती है, रुपये सुनते हैं, आए पैसा, आए पैसा, आए पैसा। क्यों साधु पड़े? क्यों मनुष्य में आए? और मनुष्य में लेकर साधु क्यों पड़े? अरे साधु पड़े तो फिर ऐसा मौका मिलने पर क्यों चुकाते हो? सत्संग में नहीं आते क्या काम करते हो बताओ मेरे को? खड़े हो बताओ, सुनो, मैं सुनने तैयार हूं। शर्म नहीं आती आपको? लज्जा नहीं आती? मैं लिखो आप मेरे अनुसार बताओ, बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो सकते हो। मेरा अनुसूचित करना हो तो जोर से फटकारो। भगवान राम राजा थे, उस विषय में कहा है को जो अनुचित कुछ बासो भाई तो वो बिसरे पर दे भाई बिसराई। डरना नहीं मेरे को, मना कर देना, पराजय बात मत करो। तो मैं तो कोई राजा ही नहीं, मैं तो भिक्षु हूं, मेरे कहने में आपको क्या डर है? क्या आपको भाई लगता है? वो तो धर दे कैद में राजा थे, राजा मैंने वजू कैद में धर ले जाओ कैद में जाओ। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जोर से क्यों नहीं कहते बोलो? क्या काम आपका, काम क्या है संसार में बताओ? अब साधु हो गए भाई काम क्या रहा? विधवा हो गए भाई क्या काम रहा? आपका क्या काम रहा है? स्वागत और मां नहीं बनो तो क्या काम रहा बताओ? आप बताओ, अगर हिम्मत बताओ। दर्जा मां का ऊंचा है, जगत जननी जानकी जी जैसी माता उसके लिए भी राम जी कहते हैं, उसके पति देव कहते हैं, नारी हानि विशेष क्षति नारी। स्त्री के लिए, स्त्री के लिए, माँ के लिए नहीं कहते, नारी हानि विशेष क्षति नारी। इसलिए भाई मिल जाएगा, अब सौद्र भाई कैसे मिलेगा? सौद्र भाई मिलना असंभव हो गया हमारे पिताजी रहे नहीं, अब सौद्र भाई कैसे मिलेगा? किस बात में आप भूले हो? आप शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? मेहनत पड़ेगी कैसे आप मेहनत को? मनुष्य करने से लायक नहीं हो आप। क्या कह आपको बताओ? हमें दुख आता है, दुख इस बात कह देता हूं भाई, भाई कर दो मर्जी, आओ चाहे जाओ नरकों में जाओ, तो मैंने क्या मतलब? मन मेरे मतलब मानता हूं, मेरी बात सुनते हुए मतलब मानता हूं। बहुत जल्दी कल्याण कैसे हो? दो बात, दो बात, सिर्फ दो बात। राज स्वच्छ रीति से गीता का दृष्टांत देखकर कितनी बार सुगमता हो रही, फिर बने हैं मन में मेरे है, मन है, फिर मन में है। अब वो कह सकता हूं मैं, और मैं क्या करूं, और क्या करूं? आप बताओ और क्या करूं? और बताओ, मैं रास्ता बताओ। आप सुन नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते तो क्या कर सकते हो आप? क्या काम के हो आप संसार में? क्या काम के हो आप? ए, माता नहीं बने तो क्या काम की? और आप से पार मानते बात नहीं सुनते, साधु बने क्या काम के? साधु बने क्या काम के? रावण के भाई हो, रावण साधु बना था, आप और क्या काम है बताओ? जब साधु बन गए और भजन ध्यान की बात नहीं, लगन नहीं, अपना उद्धार करना ही है, क्या करना है आपको बताओ? बताओ काम क्या करना है, क्या काम करना है बताओ? क्षण में नहीं आती, कोई मिनक बड़ा है, सब मनुष्य बड़ा खो दिया, मिनक पढ़ाई होता है आपका, सत्य नाश कर दिया अपना आपका, संसार का बड़ा भारी आपने दान कर दिया है, आपको बड़ा भारी पाप लगेगा तो आप निगे रखो। साधु बन गए फिर परमार्थिक बात नहीं सुनते, क्या सुनो क्या करो बेटा, बताओ मेरे को बताओ, ये काम हमारे अवश्य चाहिए करेंगे, सत्संग में आदर नहीं हो सकते, क्या दशा हुई होगी, है कौन सहायता बता दो, बताओ रुपये पैसे न्याल करेंगे, झूठ खबर बेईमानी करने वाले को साथ करना, उनको भाईला बनाना, उनके साथ मिलाना, क्या दशा होगी आपकी, सोचो। इस वास्ते भाइयों बहनों पूरा मत मानना, पहले दुख होता है, इस वास्ते कहता हूं संताप दुख होता है, क्या मतलब आप नरकों में जाओ तो हमें क्या मतलब, स्वर्ग में जाओ तो क्या मतलब, पर दुख होता है। आप ऐसा अच्छा अवसर मिला, गीता जैसा ग्रंथ, शेठ जी का सत्संग, गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि, उसमें सत्संग में नहीं कराते हो, क्या करते हो बताओ, इनको पूछो क्या काम किया तुमने, क्या काम किया सत्संग में नहीं आए, क्या काम किया बताओ, फिर भी नहीं आओ तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, आपकी दशा क्या होगी बोलो। दो तीन दिन से कह रहा हूं कभी सुबह नहीं आए, कोई विनक बना है, ये शर्म नहीं आती, तीन चार बार कह दिया, दो तीन दिनों से कह दिया, दूसरे लोग महेश भाई गुरु भाई मेरे को उलाना देते हैं कि क्यों गर्द करते हो तुम्हें, तुम क्यों गर्द करते हो, आप क्या हमारे दशा तो हम करती है बोलेंगे नहीं, क्या मन से जब वो इतनी उदृढ़ता करे उसे तो आप क्यों कहते हो, मेरे को उलाना दिया, वो उला मैं चाहता हूं और कहता हूं तुम भाई चेत करो, होश में आ जाओ, हम तो चाहते हैं, हम तो विचारे राम राम राम राम राम, दशा क्या होगी वो भगवान जाने। सुबह कैसा सुंदर विषय था, अब इसे सो देते हैं, बड़े सूर भी हो, बड़े सूर भी, बड़े सूर भी, मेरे सूरता नहीं, ऐसे अवसर में भी आप सुंदर अवसर है वो नहीं आप कहते, मैं सबको नहीं कर रहा हूं, सबको नहीं कर रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उनको कर रहा हूं, ऐसे अवसर को भी जो हाथ से खो देते हैं उनको कर रहा हूं, ये अवसर मिलेगा नहीं, अब सुबह के समय पैसा मिलेगा, हम भी कह दें हमारा हाथी बात नहीं है, मैं कहता हूं वो दोबारा कह दूं ऐसा हाथी बात नहीं है, मैं देखा करके दोबारा कह दू नहीं कह सकता, ये भगवान की कृपा से आती बात है, वो भी अब सुनते नहीं, आप क्या काम करते हो, क्या उपास करते हो, क्या पैदा करते हो बताओ, मेरे को बताओ, मतलब दूसरी बात का क्या ऐसा आवश्यक काम है, इससे बढ़कर आवश्यक काम क्या है, हमारे को अकल हो जाए हम करेंगे, हम भी छोड़ेंगे, बढ़ाओ मेरे को बताओ। सबसे उत्तम बात, सबसे श्रेष्ठ बात, ऐसी छोटी दो बात, दो बात केवल, दो बात, एक बात एक, मैं भगवान का हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र कोई कैसा ही गिरा हुआ हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, असुर हो, जानवर हो, सांप हो, बिच्छू हो, कोई कैसा ही है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी। एक बात ध्यान करो सब भाई बहन, सब ये याद रखो, एक बात इस बात मेरे मन में आई है कि एक बात कम से कम, एक बात कम से कम, कम से कम, कम से कम सत्संग करने वाली बात जान ले। हम ईश्वर के हैं, हमारे माता पिता परमात्मा है। और एक बात, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में एक सिर भी जीती बात आपकी नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है, फिर समय बर्बाद क्यों करते हो? मैं बार बार कहता हूं आपको शर्म नहीं आती, आश्चर्य की बात है। और क्या करोगे आप? भाई लोग क्षमा करे, बहनों क्षमा करे, सबको नहीं कहता हूं। जो बौखले पर ऐसा समय चुका देते हमारे से चुकता नहीं। मैंने बचपन की बात याद है, बचपन छोटा था, सात वर्षों का, कथा हो रही थी, बसरे चरण जा रहे, बसरे चराने के लिए जाना था। दोपहर का समय था, बसे पानी पी लिए, बसे लो भेजा जंगल में। मेरे को याद है, वो दिन याद है। जब क्या करे, कहना मांगना कि जाओ बसे चलाओ, कहना मना सो आओ, आदत बसों से जाना है। गया था मैं, मुझे याद अभी तक याद है, बचपन ही बात, बसों में जाना पड़ता है, उम्र बिताई है मैंने। तो मैं मेरी बात करने के लिए तैयार नहीं था। ये गड़बड़ी हुई, आप क्षमा करेंगे, हमारे से कसूर हो गया। आप क्या करते हो, क्या आपको करना है, कौन सा धन कमा कर क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ? आपको भी पूछा था धन कमाओ, धन कमा क्या करोगे? आपको पूछा जाए धन कमा क्या करोगे, और काम क्या करोगे बताओ? जब भजन में मन नहीं लगता तो क्या करोगे, कौन सा काम करोगे बताओ? हृदय में बताओ क्या करोगे? मन नहीं लगता तो किस में लगता है? मन को समझाओ, सोचो, जरा सोचो, क्या काम करोगे आप? किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, सिवाय बजरे और क्या काम है बताओ, बताओ। दूसरे आदमी बताओगे क्या काम है इनके, कौन सा काम है? क्या महीना डेढ़ महीना लगता है, फिर उठता जाता है मन उठे, क्या करोगे? तो उम्र में ध्येय बना दिया उसे, अच्छा बोल से मंदा मेरे की ऐसी बातें कृपा भगवान की मानता हूं मैं। प्रतिकूलता अनुकूलता सब गई है, खूब बचपन में प्रतिकूलता अनुकूलता भोगी है मैंने, अभी तक बहुत आया हूं अभी तक। परंतु करना क्या है, और करना क्या है, क्या करना है? जब साधु बन गए अब क्या करना है? महाराज जी हो जाता कि इतने दिन हो गए, रोने की भी कोई अवधि होती है? अवधि नहीं होती, उम्र भर खराब हो जाती है, रोते रोते कब तक रोते रहेंगे? ये भी तो कोई उम्र भर रोना है, उम्र भर रोना। अस्पताल जाना पड़ता महाराज जी, दो बार जा चुका हूँ केवल भगवान के रोने के पीछे, दो बार अस्पताल जा चुका हूँ रोने के पीछे। ये शरीर की हालत हो जाती है, ममता समझो कुछ भी समझो, यही वृंदावन में रोने के पीछे भगवान की कथा सुनी, रोए उनके लिए, अस्पताल गए, मरे वहाँ, टिक्की खाए, ये भगवान के पीछे गति हुई है। भगवान के कारण से नहीं होते, आपके कारण से होते है, भगवान के कारण नहीं होते है। मैंने जीवन बिताया है, समझे जी? और कुछ नहीं, यही उगता जाता कि अब कब तक साल देखो, हालत खराब होती है। देखो आपको प्रेम से बात बताऊं, तारदानी प्रेम से बताऊं कि सिवाय परमात्मा के और क्या करना है आपको? इसे उत्तर दो, सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और क्या करना है आपको बताओ? करना तो समझी है वही, तो फिर रो क्यों, वैसे घबराओ क्यों, फिर घबराओ क्यों? समझिए जब याद आती तो एक निराशा जाती, यार इतने दिन निराशा क्यों होती, क्यों होती निराशा, क्यों होती है निराशा? होकर दूसरा काम क्या करोगे ये बताओ, ये बताओ क्या करोगे, वो परमात्मा की प्राप्ति के संगे कौन सा धंधा करोगे बताओ। स्वामी जी जब परेशान होती ममता तो शरीर में समझो चाहे तो ममता हटाओ साधु से हटो, ममता हटाओ साधु से हटो। तो ये भी अपने बस की बात नहीं, मैं कह चुका हूँ। तो बस के बाद रोना कहते है ना, उम्र भर रोना है, उम्र भर रोना है, हे नाथ हे नाथ रोना है, कुछ मतलब उस भगवान सुने भी नहीं तो भी अपने क्या करना। भगवान नहीं सुनते आपका साधन ठीक नहीं होता तो क्या करना, शांति से विचार करो, शांति से क्या करना आपको, आप बताओ कह दो काम करना क्या करना, मन नहीं लगे बजे में तो क्या करना, जप करो कीर्तन करो भगवान के यश पढ़ो, संसार महात्मा संतों के चरित्र पढ़ो, जीवन चरित्र पढ़ो, ये बहुत बातें पड़ी है जो रात दिन करो आप। स्वामी जी मैं आज सत्य कह रहा हूँ, मेरे साधन में जो बाधा आई यही लक्ष्मी नारायण एक नंबर में मत दे, मेरे जो साधन में बाधा आई अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, भगवान के सामने रो के कहा और भगवान तंग कर रहे हैं मेरे को, वही बाधा बार बार दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने मैंने रो करके कहा कि भगवान फिर रो रोना बंद मत करो, फिर ये बाधा क्यों दे रहे, क्या सुन नहीं रहे, बहरा हो गए, उलाना दो और रो और उलाना दो भगवान को सबको क्या बहरे हो गए, सुनते नहीं मेरी बात, रो रोना उम्र भर, कब तक रोना, तक नहीं मैं रोने तक नहीं। छोटा बालक अपने मन की बात नहीं होती तो रोना शुरू कर देता है, वो कभी नहीं विचार करता कि 5 मिनट के लिए रोता हूँ, 10 मिनट के लिए रोता हूँ, इतना रोता हूँ, कभी नहीं करता वो, जब तक काम नहीं रोते रहेंगे, ये बात होनी चाहिए। अगर सच्चे हृदय से चाहते हो परमात्मा को तो रोते रहेंगे, रोते रोते मर जाएंगे, मर जाएंगे, मत सुना मत आओ, तुम्हारी मर्जी, कर्मण्येवादि कालस्य मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवादि कालस्य, रोएंगे हम तो पुकारेंगे, वो कहेंगे हम तो पुकारेंगे, सुनो मत पर मत सुनो, मत कृपा मानो कृपा न, दृढ़ता से पके हो दृढ़ता से, समझ में नहीं आवा मेरे को पूछ लो, एकांत पूछ लो, समाज में पूछ लो एकांत पूछ लो, सभा में शर्म आते एकांत पूछ लो, रो हरदम रो रो, रोने से उतो मत, रोने से उतो तो करोगे क्या बताओ, अब क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, रोने से उतोगे क्या करोगे बताओ, बिल्कुल करो क्या करोगे, मेरे को रोना बहुत बढ़िया लगता है, ये मेरा भाई यादव ने रोना उसके साधन था, आंगड़िया की मूंदी आवन लगी माँ, हाथ इतना थक गया आंगड़िया की मूंदी माँ मान लगी, रोते रोते दुख भर देते आंगड़िया की मूंदी आने लगी माँ, मेरे भाई ने कहा है उगता मत, मेरा कहना मानो उगत मत, रोने उगता मत, रोने उगते और करोगे क्या, और करो बताओ और क्या करोगे, फिर पूछ लेना, अभी मेरा साधना ये है, आपने पूछा आज प्रश्न आपका, अब क्या करोगे और कहाँ जा रहे, हमारे विद्यागुरु जी महाराज ये 1989 में 90 की बात है, 1989 की, अभी 2000 तक जा रहे, 2000 हम जयपुर में, जयपुर में यहाँ थे पहले वृंदावन में चातुर्मास के समय, वहां से जयपुर गए, टीकाने जा रहे थे, एक दिन महाराज को स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, उनके शास्त्र नाम का जाप था नियम था, हमारे विद्या गुरु जी बात करो, हमारे विद्या गुरु जी बात करता हूँ, उनके साथ था मैं नया से निवेक राणा, ठीक याद नहीं है, है उसे पास, सुबह आया तो कहते हैं क्या करो, भगवान से मैंने कहा तो भगवान ने बात कही, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं तो लाजवाब हो गया। भगवान से कहा महाराज आप बड़े कठोर हो, आप बड़े कठोर हो, सुनते नहीं, हमारी आपत देखते नहीं, हमारा रोना आप देखते नहीं, आप बड़े कठोर हो। तो भगवान ने कहा दूसरी जगह चला जा, ठीक से मैं चला जा, अच्छी जगह लेके वहां चला जा। मैं तो चुप हो गया, मेरे को जवान नहीं थी, मैं क्या कहूं, तुझे कोई है नहीं, मैं कठोर हूं तो मारे जीवन चौबीसी चला जा। सुबह बताई मेरे पास, रात स्वप्न आया, सपने में ये कहा कि आप कठोर बहुत हो, तो अच्छा उड़ी पैसा कोई हो तो क्या करे। तो हमारी दुर्दशा होती रहे उनका ये जवाब रहे, उनका जवाब ये जवाब है, ये भी कोई बात नहीं, ये बात जवाब है उनका, ये जवाब है, सच बात है। हमारे विद्या गुरु जी बात बताइए, ये जवाब है, सहायता न करे और कहते दूसरी जगह जाओ, ये कोई जवाब उनका है, मैं यही पूछता हूँ, ऐसा जवाब है, दूसरी कोई जगह है तो दूसरी जगह है नहीं, अब क्या करें। तो ये आफत की वो भी बचपन में करवा रहे हैं, जो कर भोगो फायदा होता, आप भोगो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, आप उगता मत, उगता मत, रोने से उगता मत, उम्र भर उम्र भर उम्र भर रोना है, आप देखो मत देखो, तिरस्कार करो अपमान करो, जब सब जाएंगे भगवान को खोली दे दो, भगवान को छुट्टी दे दो, नहीं तो खोला लो, लड़ाई करो, लड़ाई करो भगवान से, खूब लड़ाई करने की समझ देता हूं मैं। बढ़िया बात तो यह है कि सुनो और रो, और इससे नहीं जैसे तो लड़ाई करो, बड़े करो भगवान से ही, और भी और सुने वो एक है, अब लड़ाई करो तो वही एक है, प्रेम करो तो वही है, रोवो तो वही है। मैं तो आप ही से कह सकूं, वो तो कहीं भी कह ना दूं, मैं तो नहीं कहूं, मैं तो आप ही से सब कुछ कह रहा हूं, जो कुछ अब आप चाहे बुरा मानो कुछ भी मानो, मैं बुरा नहीं मान रहा, तो मैं तो मैं उगता चाहता हूँ इसे बुरा मानता हूँ, उगता नहीं बुरा, उगता मत, उगता मत, भला हुआ जरूर, फायदा होगा जरूर, होगा होगा होगा, इतना आदमी में कहता हूं, ये आपका रोना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आपका रोना व्यर्थ नहीं जाएगा, उम्र भर रहो, उम्र भर तुम बने मत मिलो, उम्र रोपे, दूसरी बहन में याद आए दूसरे से मिलो, हम जरूर सम्मान तक रोकेंगे, ये तुम करते काले रहो, कहां तक रहोगे, मैं देखता हूं आप कहां तक निभाते हो, कर अपना मिट जाएगा आपका, आपका करना बड़ा जुड़ जाएगा, आप हारोगे तो मैं नहीं हारूंगा, सब कहो मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं तो रोने वाला हूं, मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगा रोऊंगा रोऊंगा, और क्या करूंगा, उतर मत, इतना सुनो मत, विजय अपनी है जरूर, तीन चार साधन है, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, यहां लग जाओ, इनमें कोई सी बात में लग जाओ, एक बार उतु के दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे में चौथे में, यहां लग जाओ, इन कामों में रहते रहो, बहुत फायदा होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम लाभ होगा। इतने आदमियों में कह रहा हूं मैं तो विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान ने नहीं कहा, अब बताओ मेरे का क्या बल है, मेरे पास क्या बल है, बल उन्हीं की कृपा का ही है और कुछ है, जब लाभ होगा नुकसान नहीं होगा, रोते रहो रोते रहो रोते रहो, उम्र भर रोएंगे, उम्र भर रोएंगे, कब सुर भी ले जाओ, रोने वाले सुर भी ले जाओ, मेरा क्या ना मानो, आप उम्र भर फिर आप तो उतारे हो, हम रोते रहेंगे, आप सुनो मत सुनो हम रोएंगे, आप सुनो कब तक नहीं सुनते हो, ठहर नहीं सकते महाराज, भगवान उन चैन नहीं पड़ते, आपको दिखता नहीं है, सुषाद कृत्या विपदा युषा विपद, गोपियों के सामने कहा तुम रोती हो, मेरे को दुख कम नहीं होता है, मैं देवताओं की उम्र लेकर के तुम्हारा बदला चुका हूँ तो बदला नहीं चुका सकता, ये भगवान ने कहा है राष्ट्रपति अध्यक्ष ने। तुम से प्याकुल होते हो, मेरे प्याकुल तो कम नहीं होती, मैं देखाता नहीं हूँ क्या बात कही है, मैं देखाता नहीं हूँ, मेरे प्याकुल तो कम नहीं होती है। देवताओं की उम्र तक मैं तुम्हारी गुलाम कर रहा हूँ तो तुम्हें उड़ नहीं हो सकता, तुम्हारे से उड़ नहीं होगा। आप करोने का आप ऋण भगवान करो, अब रो खूब अच्छी तरह से ऋणी हो जाएंगे, ये बात मान लो। उसका नाम जपो, कभी कीर्तन करो, कभी पद गाओ, कभी उसे लीला पढ़ो, कभी भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, कभी रोवो, कभी सुन रहो। हमारे गुरु भाई थे चवन राम जी, माला है ना ऊपर लगते रहे हो, नीचे चाहिए बाल फेंकते। जब बीमार हुए जाता तो तार आया तो मैं गोरखपुर से गया, गोरखपुर ने स्टेशन पर रतन नगर स्टेशन पर भाई जी के पास रहते थे, भाई जी वहीं थे गोरखपुर में। उन्होंने पहले चक्रधरजी ने मेरे को कह दिया, स्टेशन पर कह दिया कि भगवान की बात में छेड़ना, उसके सामने भगवान की बात छेड़ोगे तो छिड़ जाएंगे, अब भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की बात में छेड़ना, मेरे को सीखा गया भगवान की बात में छेड़ना, भगवान बात नहीं करना। दो तीन दिन रुसे रहे, नाम नहीं लेंगे, मड़ा नहीं चुपूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, तुम्हारा चिंतन नहीं करूंगा, तुम्हारा याद नहीं करूंगा, भगवान के साथ लड़ाई करी सो गया। चक्रधर जी मेरे को समझाया कर भगवान की बात मत लेना, हंसरी जाएंगे। दो दिन हो गए करे, अब भाई जी को बुलाओ, गोस्वामी जी को बुलाओ, वो पद गाओ, बना सुनते हो कि जादन ते बांधी लटपटी अटपटी, आपने पाग बांधी तादन ते मुई अजग सटपटी, वह दिन से मेरी सटपटी है, वो पद सुनाओ। गोस्वामी जाए कि कितना चेत है, दूसरे तीसरे साक्षात हो गया, शरीर शांत, शरीर से पहले मैंने कहा मैं तुम्हारी गोद में मरूंगा, मेरी छोटी अवस्था है, मेरे से छोटी अवस्था थी, मैं तो सासा वाली थे और तो छोटी थी मेरे से, तुम्हारी गोद में मरूंगा, तुम्हारी गोद में, अब मरना तो बढ़े नहीं पहला अवसर था, छोटा तुम्हें से मरेगा, तुम्हारी गोद में मरूंगा। टट्टे लगती थी, हाथ धोया भी आया तो गोद में लो, मतलब गोद में लो, गोद में लो, गोद मारा हाथ पहले भरा कैसे लो, ए गोद तो दो, गोद दो, गोद तो दो, मैं ये गोद कियो और ये वाले करवा तो लियो, चले गए ऐसा चेत इतना, मेरे गोद में ले मरा हाथ भरिया है कैसे हूँ, ए गोद तो दो कुछ लो, मैंने हाथ कुंज से ले करके अरे गोड लिया था, गोड आया बट अरे वो बड़ा कुछ बुझा नहीं। चतनगढ़ में बड़े बड़े संत आए, कीर्तन हुआ, कीर्तन उत्सव हुआ, वहां लाया हुआ, और सिमराम जी के पीछे कीर्तन शुरू हुआ, उस कीर्तन समाप्त हुआ, वो बड़ा योग्य हुआ, बड़े लोग आए, हजारों लाखों आए, बड़ा व्यापक हुआ उस सिमराम जी के पीछे, पता ही नहीं लोगों ने क्यों आया है, कैसा आया है, क्या मतलब है पता नहीं, मैं जानता हूं। भाई जी ने कहा अब यह कीर्तन करो, रात रहते शेर शांत हो गया, कीर्तन छुड़ाया। गोस्वामी बीकानेर भाई कह रहे थे उनकी दाह क्रिया गई, मैं क्यों नहीं गया पता नहीं, दाह क्रिया बुझा नहीं, क्योंकि वो सुगंधि आई, सुगंधि देह चढ़ाया, देश गंध आया करे, सुगंधि आई वहां दे जल में, ये यूं थे शरीर में ऐसे थे, ये बीमार हुए, ये तो भगवान विश करी, आज खो दी, आज मैंने छोड़ दी, अब भगवान से रीस है, अब रूस हमारा बंद हो गया, अब भगवान से संधि होगी हमारी। भाई जी कहते थे कि अगर संधि नहीं करते तो मरते नहीं है, अगर भाई जी संधि नहीं करते तो ये प्राण नहीं जाते। भगवान जी को रीस करी, मारे बीमारी क्यों ठीक करी, मारी बीमारी ठीक क्यों नहीं करी, ये कहते नहीं सही ठीक नहीं करी, तुम धाम नहीं लूंगा, तुम अंधाम नहीं लूंगा, तुम व्रत नहीं करूंगा। शरीर के जलाने में सुन दिया ही। गोस्वामी जी कहते थे ये अपने लिए थोड़े कह रहा हूँ, जब मैं उनका हो चुका तो दुख हमको हमारे लिए नहीं है, दुख तो है कि हमारी यानी हमारी स्थिति अगर गलत होगी तो अब उनका हो चुका तो उनके ऊपर धप्पा लगे इसकी बात है और कुछ नहीं। स्वामी जी जो हम तो बहुत बढ़िया, हमारे ये उद्देश्य है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, आप कहना बहुत ऊपर ना लगे डब्बा उठी लगेगा, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी, भेज तुम्हारी होगी, मन से भेजती हूँ सब भेज तुम्हारी होगी। ये बहुत बढ़िया है, उगता मत, उल्लान करो, रो लड़ाई करो, उगता मत, कहाँ जाओगे बताओ। मैंने मेरे गुरु जी की बात बताई, कहा जाओ कहाँ दूसरा देख रहे, मैं खड़ा हूँ दूसरा, कहते मैं तो चुप हो गया, बोलू क्या, अब बोला कृष्ण कहूँ क्या कहूँ, चुप होना पड़ा। ये जयपुर की बात है, वृंदावन से मुझे जयपुर गए, इस तरह से बात है। आप लड़ाई भले ही करो, छोड़ना नहीं, पैसा पिंड छोड़ूंगा नहीं, पकड़े को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे मर जाऊं तो छोड़ूंगा नहीं, सब कह दो छोड़ूंगा नहीं, पैसे पछता होगा आप रोगे, पैसे छोड़ूंगा नहीं, हमारे प्रसन्नता होगी, राजी होगी, ऐसा करो, ठीक है ना। उम्र पर रोएंगे, उम्र पर रोएंगे, तुम्हारे नाम पर रोएंगे, तुम्हारे नाम पर तुम आएंगे, सब कलेंगे तुम्हें लगेगा, हमारे क्या है, हमारे क्या है, हमें क्या करना है, हमारे कौन जानता है, जैसा तुम्हारी पीढ़ी हो गई हमारे क्या होगा, हमारे क्या पीढ़ी होगी, हमारे कोई जानते ही नहीं, दुनिया आपको जानती है, आपकी क्या दशा होगी। भगवान से सुना दे भाई को, पद सुना दे जाएगी लाज तिहारी हो नाथ मेरो का बिगड़ेगो, ओ जी सांवरिया मेरो का बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी हो प्रभु मेरे, जाएगी लाज तिहारी हो नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी सांवरिया मेरो का बिगड़े। नीति करी बद नीति सभा में धरनी धर्म सुत भारी हो, नीति करी बद नीति सभा में धरनी धर्म सुत हारी, हट गयो तेज प्रबल पारथ को भीम गदा मही डारी हो, हट गयो तेज प्रबल पारथ को भीम गदा मही डारी हो, नाथ मेरो का बिगड़े गो, ओ जी सांवरिया मेरो का बिगड़े गो, जी